mecnunlar gibi. Öyle bir kavgamız var ki mazlumlar gibi. Öyle bir aşkımız var ki can verir gibi. Öyle bir gülümüz var ki uçurum çiçekleri. Rüzgar olup da savrulduk dağların doruklarına. Sevdamızı türkü yaptık, bıraktık sol yanımıza. Rüzgar olup da savrulduk dağların doruklarına. Sevdamızı türkü yaptık, bıraktık sol yanımıza. Üzülme sen canım annem, yitirme inancını. Her yanımız har içinde, gecikmiş bir baharı beklemekteyiz. Bedenlerimizle sardık ülkemizin yaralarını. Üzülme sen canım annem, bırakma kendini. Açacak sevdamızın çiçekleri, açacak uçurum çiçekleri. Açacak, açacak uçurum çiçekleri. Rüzgar olup da savrulduk dağların doruklarına. Sevdamızı türkü yaptık, bıraktık sol yanımıza. Rüzgar olup da savrulduk dağların doruklarına. Sevdamızı türkü yaptık, bıraktık sol yanımıza. Radyo Akdeniz. Deniz. وبعد عرفت ومي جاري ما يصب المطر وما ينسى الهوى وما يكرر كل شي وجيت على نقطة الحرب والصلح الغرام والشر مثل البرد ومثل الدفا إذا بروح فراق لو بضل صحرا إذا بروح بصير بقلبي حسرة وبلكي بفهموني اللي بحبوني واللي بحبي وعرفت ما بيموت حد من الحسرة لكن أنا مموت مموت باخد نفس وبحب ولكن ريد روح وعرفت الحسرة تتعرف بغرام جديد اللي بيحبوني واللي بحبوني اسمحوني اسمحوني المي جاري وماشي أنا وماشي أنا نسم هوا حرق قلبي وقف قلبي خلص أمري وإجا الليل على دربي كأنه الليل كان عم يبكي وإجا الليل على دربي كأنه الليل كان عم يبكي Gece geldi yıldız oldu bahar Gecenin yolcusu geldi.

nazar eden kör yılandan beter olsun sürünsün. Dağları naz yapmaya aday, insafını bağışla. Bağışla ki gözlerinde eşkıyalakları barınsın. Dağları naz yapmaya aday, İnsafını bağışla. Bağışla ki gözlerinde eşkıyalar barınsın. Kudretinden sual olmaz, can alır can verirsin. Ya ömrü saadetim ya da Azrail'im olursun. Allah bilir ben nerede ne olurum, onu da sen bilirsin. Mecnun'un yerini sordum, dediler Allah bilir ben nerede ne olurum, onu da sen. Radyo Akdeniz. Gönül yarası bu, hadi sırası bu. Hazırım canımdan geçmeye geldim. Geçmeye geldim. Gönül yarası bu. Sözün neresi bu? Yıkıldım eşiğine, susmaya geldim. Gönül yarası bu. Unut çaresi bu. Yoruldum kapımda düşmeye. Güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Radyo Akdeniz. Bütün sokakların adını yazdım. Issız türküler söyledim sabahlara dek. Seher yeline çiviledim bakışlarını. sensizlik isyan. Dönmezsen düşlerin armağan yüreğimi yakar. Ve avucundaki küller slogan olur bu kent. Taşırım ben bir rüzgarım, bulutlar taşırım. Esmedim bana, ben eserek yaşarım. Esmedim bana, ben eserek yaşarım. Deme bana, ben akarak yaşarım. Toprağım, çiçekler kokarım. Ben bir toprağım, çiçekler kokarım. Açma deme bana, ben açarak yaşarım. Açma deme bana, ben açarak yaşarım. Olmazı isteme benden, ellerine kaldıysam. Olmazı isteme benden, ellerine kaldıysam. Olmazı isteme benden, ellerine kaldıysam. Duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Radyo Akdeniz. Uslanmaz deri aşık, düşürdün yollara gönül. Uslanmaz deli aşığı düşürdün yollara gönül. Gece dönünce beyaza, seherin yeri ayaza, günaydın yeni sabah. Gördün mü güneşi gönül? Gece dönünce beyaza, seherin yeri ayaza, günaydın yeni sabah. Gördün mü güneşi gönül? Bir sızı başlar inceden, kavuşur beden ölmeden. Acıyı sevdin mi gönül? Kavuşur beden ölmeden. Acıyı sevdin mi gönül? Gece dönünce beyaza, seherin yeri ayaza, günaydın yeni sabah. Gördün mü güneşi gönül? Gece dönünce beyaza, seherin yeri ayaza, günaydın yeni sabah. Gördün mü güneşi gönül? Günaydın yeni sabah. Gördün mü güneşi gönül? Gülüşlerim öldü o yerde, seni neden benden aldılar? Gülüşlerim öldü o yerde, hiç anlamı kalmadı hayatın. Ölmek istiyorum seninle, hiç anlamı kalmadı hayatın. Ölmek istiyorum seninle. Acına da gülerim bin kere, derdini de çekerim çok kere. Kederini ver bana içeyim, aşk dediğin ölmez yok yere. Acına da gülerim bin kere, derdini de çekerim çok kere. Kederini ver bana içeyim, aşk dediğin ölmez yok yere. Aşk dediğin ölmez yok yere. Sana çıkamadım bir kere, çok yolları gezmekten bezdim. Sana çıkamadım bir kere,

olsa ki tüm acıların bir sahibi var elbette. Oysa ki tüm sancıların bir sahibi var elbette. Giden gelmez, ölen dönmez. Ağlamak zor ay çiçeği. Giden gelmez, ölen dönmez. Ağlamak zor sevdiceği. Sil artık sil gözlerini, aç umuda yüreğini. Sil artık sil gözlerini, aç umuda yüreğini. Susuz ateşsiz olur da sensiz olmaz ay çiçeği. Susuz ateşsiz olur da sensiz olmaz sevdiceğim. Susuz ateşsiz olur da sensiz olmaz ay çiçeğim. Susuz ateşsiz olur da. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Radyo Akdeniz. Thank you.

bu ayrılık hem seni hem beni yarar. Sen istediğin gül teninde yaralar, bu ayrılık hem seni hem beni. Hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Radyo Akdeniz. Deniz ayrı deniz, ay ışığı sensiz. Rüzgar sus pus olmuş, dalgalar sensiz. Deniz ayrı deniz, ay ışığı sensiz. Rüzgar sus pus olmuş, dalgalar sensiz. Sensiz yorgunum, ben sensiz vurgunum, ben sensiz sürgünüm, yokluğun ölüm. Ben sensiz yorgunum, ben sensiz vurgunum, ben sensiz sürgünüm, yokluğun. Şarkıların tadı yok, türküler sensiz. Gülün rengi solmuş, çiçekler sensiz. Şarkıların tadı yok, türküler sensiz. Ben sensiz vurgunum, ben sensiz yorgunum. Ben sensiz sürgünüm, yokluğun ölüm. Ben sensiz yorgunum, ben sensiz vurgunum. Ben sensiz sürgünüm, yokluğun ölüm. Ben sensiz yorgunum. Ayrılıklar uyandırmalı kör yüreğimi. Cehennem yangınlarından ölmeden çıktıysa bedenim, artık benim olmalıyım, benim. Yeter yüreğimi bir çift gözün ateşine rehin verdiğim. Ateş artık değildir karşılığımız. Pusatını dağ sesinden alan, firarını mermisine emanet eden bir namludur bu eşkıya sevda. Ki zulasında asılı durur kefenlediği ölümü. Ellerinin çeliğine su verilmiştir ta Adem'den beri. Bilir ve intihar cüretiyle yoklar yüreğinin tetiğini. Güneşin kızılca kıyametine çatar kuruyan umut dallarını. Yanacaksa cehennemden biter yanmalı. Kim anlar ki eşkıyanın sağlamlığını, özleminin çiseyle yıkanmış şafak değerini? Kim? Hani ellerine kuşlar inerdi, kardan üşüyen kuşlar. Bahçen kuş sevinçleriyle inlerdi. Ay şahrut, eşkıya yüreğime çığ düştü. Üşüyorum ha, aç ellerini. Geldim mutsuzluğumla, yürek susuzluğumla. Koynuna al demiyorum, eşikte koyma beni. Koynunda yatır demem, yeter bağışla beni. Aç ellerin gireyim, sana ömrüm ver. dağlara küs olur mu? Bahara yaz olur mu? İki can bir bedenken ayrı yatmak olur mu? İki yürek bir canken ayrı düşmek olur mu? Biliyorum suçluyum, kentin kirli suyuyum, sevmesini bilmiyorsam geçmişin sonucuyum. Sevmesini bilmiyorsam geçmişin sonucuyum. Aşk kapıyı gireyim, sana ömrüm vereyim. Kuruyan dudaklarıma nefesini süreyim. Kuruyan dudaklarına nefesimi süreyim. Radyo Akdeniz. Thank you. Akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Radyo Akdeniz. sokaklar bu seler ordusunda. Çünkü sen geldin, aşk sana benzedi. Öyle bir rüya. Sesin akıyor engin, adımların küçük ama dünyam gibisin. Beni benle ötelere götüren sensin. Şu cehennem diyarında derya gibisin. Sevdalımsın, gül dalımsın, baharımsın yar. Kahr zindan olmuş zaman dermanımsın yar. Sevdalımsın, zerdalimsin, sen benimsin yar. Kahr zindan olmuş zaman dermanımsın yar. Düşsem yola çöller geçerim. Vahadeyim ardı sıra seni seçerim. Bu yalnızlık kader değil, isyan ederim. Ateşlerde yandı canım, mısın yar? Kahrezindan olmuş zaman, dermanımsın yar. Sevdalımsın, zerdalimsin, sen benimsin yar. Kahrezindan olmuş zaman, dermanımsın. Yakma bir daha yakma, yüreğim ellerinde, sakın daha bırakma. Ayrılık ateşinde yakma bir daha yakma, yüreğim ellerinde, sakın daha bırakma. Umudumsun, yolumsun, kanadımsın, kolumsun. Sevdan huzurdur bana, sen benim en sonumsun.